Są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś piątek, 23 kwietnia, jest 8. Serwis Trójki, Karolina Kozińska. Już prawie 2,5 miliona Polaków w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Dziś wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy na szczycie klimatycznym. Kto czyta książki, żyje podwójnie. W Światowym Dniu Książki warto to powtarzać. Już prawie 2,5 miliona Polaków w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Od dziś na szczepienia mogą zapisywać się osoby urodzone w 1972 roku. Od poniedziałku nastąpi przyspieszenie programu szczepień, bo każdego dnia będzie rejestracja dwóch roczników. Z początkiem nowego tygodnia w 11 województwach nastąpi odmrażanie gospodarki. Otwarte zostaną salony kosmetyczne i fryzjerskie. Otwarcie kolejnych branż będzie zależało od rozwoju sytuacji epidemicznej, powiedział szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Dyskusje na ten temat na pewno będą odbywały się na posiedzeniach Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Na pewno też konsultacje z Radą Medyczną i na podstawie analizy aktualnej sytuacji epidemiologicznej będą podejmowane dalsze decyzje. Na środę rząd zapowiedział decyzję w sprawie otwarcia m.in. restauracji, organizacji wesel czy noszenia maseczek na świeżym powietrzu. Niemcy, realizując budowę gazociągu Nord Stream 2, świadomie szkodzą bezpieczeństwu Unii Europejskiej, ocenia wiceminister spraw zagranicznych Szymon Szynkowski-Wessęg. Jego zdaniem Niemcy zawarły kontrakt na budowę z partnerem łamiącym prawo międzynarodowe i nie ma dobrego wyjścia niż rezygnacja z tej inwestycji. Padło kilka dni temu z ust pani kanclerz Angeli Merkel na forum Rady Europy takie sformułowanie, że gaz płynący przez Nord Stream 1 nie różni się w żaden sposób od gazu, który płynie na przykład przez Ukrainę. Można by odpowiedzieć, istotą nie jest to, czy nóż jest dobrym narzędziem, czy złym, bo jako narzędzie jest niewątpliwie bardzo często użyteczny, ale istotą jest to, kto i w jakim celu może go użyć. O rezygnację z dalszej budowy rurociągu Nord Stream 2 wczoraj zaapelował do Niemiec premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu podkreślił, że ten projekt destabilizuje Europę i zagraża jej bezpieczeństwu. Do 2030 roku ponad 30% energii ma być wytwarzanej z odnawialnych źródeł energii, przypomniał prezydent Andrzej Duda. Podczas dzisiejszego wystąpienia na szczycie klimatycznym organizowanym przez Stany Zjednoczone prezydent będzie mówił o polskim planie redukcji emisji CO2. Odejściu od węgla ma towarzyszyć przechodzenie na energetykę gazową, a docelowo jądrową, wspieraną właśnie przez źródła odnawialne. O szczegółach Karol Dermoros. Prezydent Andrzej Duda jest jednym z 40 światowych przywódców zaproszonych na szczyt przez prezydenta USA Joe Bidena. W swym wystąpieniu Andrzej Duda chce podkreślić znaczenie sprawiedliwej transformacji klimatycznej. Musimy mieć czas na to, żeby ten proces przekształcenia zrealizować w taki sposób, aby zabezpieczone były u nas miejsca pracy, aby nikt nie pozostał bez wsparcia. Polski prezydent zapowiada, że w ciągu dekady udział odnawialnych źródeł energii w naszym kraju przekroczy 30%. Elementem transformacji ma być również współpraca energetyczna z USA. Jeżeli chodzi o w przyszłości wykorzystanie i współpracę w wykorzystaniu energii nuklearnej, energii atomowej w naszym kraju, no właśnie do produkcji energii. Według prezydenta podstawowym celem Polski jest osiągnięcie zbilansowania emisji. Dopiero później będzie można mówić o neutralności klimatycznej. Karol Darmoros, Polskie Radio. Ludzie przestają myśleć, gdy przestają czytać, mawiał Denis Diderot. W Światowym Dniu Książki warto zadbać o nasze szare komórki. Z czytaniem nad Wisłą jest lepiej, czytamy więcej, choć nadal za mało. A że pandemia sięgania po książki nie ułatwia, Biblioteka Publiczna w Olsztynie odda do użytku dwie książkochatki, co dla czytelnictwa może okazać się zbawienne. Jest to pomysł pracowników biblioteki na wypełnienie luki kulturalnej podczas pandemii. W momencie, gdy filie biblioteczne pozostają zamknięte, a czytelnicy mają bardzo ograniczony dostęp do zbiorów, istnieje możliwość popularyzacji literatury przez ekspozycję publikacji w dostępnych dla wszystkich miejscach. Dwie pierwsze książkochatki staną przy plaży miejskiej w Olsztynie. Biblioteka Narodowa opublikowała raport na temat stanu czytelnictwa w Polsce. Według niego 42% Polaków zadeklarowało przeczytanie przynajmniej jednej książki w ciągu ostatniego roku. Nie brzmi to spektakularnie, ale jest to, jak się okazuje, najlepszy wynik od 6 lat. Tu jesteśmy tradycjonalistami. Częściej i chętniej czytamy książki w formie papierowej niż cyfrowej. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. To był Serwis Trójki.

17 minut po 8, to trójka o poranku. Coś mi się wydaje, że redaktor Migała zaprosi Państwa na krótką podróż na Karaiby. Kalendarium muzyczne. 22 kwietnia swoje 94. urodziny obchodziłby Loren Aitken, zwany ojcem chrzestnym muzyki ska. Urodzony na Kubie, wychowany na Jamajce, płynąc do Wielkiej Brytanii, przywiózł nowe, skoczne rytmy z Karaibów. Rytmy, które przypadły do gustu młodym Brytyjczykom, mozzom i skinheadom, wśród których byli, a jakże, czarni skini, z czego niewiele osób sobie zdaje sprawę, zaś sam czarnoskóry Loren, urodzony na Karaibach, nazywany był Boss Skinheadem. A oto jeden z jego utworów. Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy, Rudy. Have you heard the latest news? Rudy got married. Nieco podobny do piosenki odtwarzanej teraz na wszystkich weselach w polskiej wersji. Pod tytułem Rudy się żeni. Niemniej Rudy po angielsku, a Rudy po naszemu to zupełnie inne koncepcje, o których kiedyś mogę jeszcze powiedzieć, tak jak o ciekawych subkulturach mozzów i skinheadów. Ale to będzie już zupełnie inna historia. Michał Migała, dziękuję. Na pewno znasz te poranki, gdy wszystko, co widzisz, obietnicą cudu jest. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Poranki, gdy czujesz, że na obraz Boga stworzono cię. Jeśli wiesz, co chcę powiedzieć. Przez internet owszem, ale już niedługo również przez telefon. Tak oto, proszę Państwa, można wziąć udział w trwającym narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Jest jeden pewien wyjątek, zapytanym można i przyłapanym zostać również korytarzu przy Myśliwieckiej, gdzie to grasuje trójkowy rachmistrz spisowy. Trójkowy rachmistrz spisowy. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Paweł Turski, dzień dobry. Ze mną prowadzący w tonacji Trójki oraz Apteki Nocnej, to już wiemy, o kogo chodzi, Jędrzej Kodymowski. Dzień dobry. Witam serdecznie. Od kiedy mieszkasz w miejscowości aktualnego zamieszkania? Od urodzenia przybyłeś lub powróciłeś przed 2011, a może przybyłeś w latach 2011-2021? W zasadzie cały czas poruszam się pomiędzy Trójmiastem i Warszawą. To jest taki, można powiedzieć, ciąg aglomeracji, które traktuję jako jedną. Zapytamy Cię trochę o zdrowie, bo i taki jest segment. Czy w ciągu ostatnich 6 miesięcy lub dłużej czułeś ograniczoną zdolność wykonywania codziennych czynności spowodowanych problemami zdrowotnymi? Jest to subiektywna ocena, czyli na przykład jak chciałeś zaparzyć sobie herbatę, to Cię plecy bolały? Nie odczuwam. Dbam o zdrowie, prowadzę zdrowy tryb życia, uprawiam rekreacyjnie sporty, jeżdżę na rowerze, pływam na basenie. Akurat w tej chwili tego nie mogę robić, bo ze względu na obostrzenia są zamknięte wszystkie obiekty, ale rower i taki sport, szwedzka gimnastyka jest cały czas na bieżąco realizowana. Czyli trochę odpowiadamy jak coach. Nie mam żadnych ograniczeń. Zgadzasz się? Zgadzam się, nie mam żadnych ograniczeń. To na koniec ostatnie pytanie ze spisu. Czy pracowałeś kiedykolwiek jako pracownik zatrudniony w instytucji publicznej, pracujący na własny rachunek, zatrudniający pracowników, jako pomagający członek rodziny, praktykant, stażysta lub pracujący w innym charakterze, na przykład członek spółdzielni produkcyjnej lub rolniczej? Więc pracowałem i jako pracownik u kogoś, też byłem zatrudniającym, prowadziłem na przykład delikatesy spożywcze, ale też pracowałem na takiej umowie śmieciowej, też piastowałem funkcje takie reprezentacyjne, jeżeli chodzi o jakieś holdingi, tyle no. To z czego jesteś najbardziej dumny tak na koniec, jakich z tych pozycji, które pełniłeś? Najbardziej jestem dumny i zadowolony z tego, że cały czas gram w zespole Apteka i drugą rzeczą, z której jestem dumny, to praca w Polskim Radiu, w trzecim programie, tutaj, gdzie teraz jesteśmy. To owocnej pracy w programie trzecim oraz jak najszybszej możliwości grania koncertów. Jędrzej Kodymowski, dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich i życzę miłego dnia. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa do 30 września. Proszę pamiętać, by swój obywatelski obowiązek spełnić. Wyjścia nie ma. What makes you feel good? What makes you angry inside? Why don't you love me? How do you want to fuck me? Go fight. You never asked me if I had something to hide. You wanna hurt me. I'll make it easier tonight. You got to stay. Ugliest smile I have seen. Your name's forgotten. Now go on, cut yourself clean. Why won't you answer? You think you're better than me?

Ja tylko tutaj tańczę. Nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię. Tutaj tańczę, nie zostaję tu na zawsze. Dobrze bawię się, póki robię to, co chcę. Nikogo nie udaję. Za 20 minut 9, to jest trójka o poranku. Rozmawialiśmy dziś między innymi, proszę Państwa, o komunikacji ze zwierzętami, o komunikacji z kotami, więc prośba, rozkaz, chodź tu kocie, chciałbym z Tobą porozmawiać, jest dosyć brawurowym wyznaniem i wyzwaniem, bo z jednej strony jak kota zmusić, poprosić, żeby przyszedł i jak z nim porozmawiać, chociaż cały czas podejmujemy próby. Małe! Jedno oj! Małe! Oj! Małe! Ale twoje oj, oj. To dobre było to. Dobre było to oj, ale co znaczy to oj? Beata Michniewicz, jej kot w roli głównej, Salon Polityczny Trójki już za niedługo. A my Państwu serdecznie dziękujemy i życzymy miłego, słonecznego i prawie już wiosennego, prawie na pewno weekendu. Agnieszka Łukasiewicz, Małgorzata Łukowska, Paweł Turski, Mateusz Drozda. A to co znaczy? To takie pożegnanie, jakie miał na koniec. A. Salon Polityczny Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry, poseł Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu. Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zgodziła się na zatrzymanie i przymusowe doprowadzenie do prokuratury sędziego Tulei. Jak pan ocenia to postanowienie? Panie redaktor, nie chciałbym komentować orzeczeń sądu, że są to niezawisłe sądy, więc nie chcę tutaj komentować, natomiast jest to zły przykład dla obywateli, gdy sędzia stawia się ponad prawem, nie reaguje na wezwania prokuratury trzykrotne, a jednocześnie Izba Dyscyplinarna zwalnia go z takiego obowiązku w tym momencie i przykład jest to dla innych sędziów, ale też i dla zwykłego obywatela, który może w tej chwili powołać się na ten przykład i stwierdzić, że jeśli wzywa mnie prokuratura, policja, nie muszę przychodzić, bo sędzia nie musi, to ja tym bardziej nie pan muszę. Dlaczego nie ja mam chciałby się oceniać, ale pan ocenił, że panie właściwie redaktor, jest pan to zły przykład. Tym. Jest to zły przykład i bardzo ale pan mówi o sędzim, demoralizujący. O. Pan mówi o sędzim Tulei, a ja pytam o Izbę Dyscyplinarną Sądu. Panie redaktor, tutaj mamy paradoks delikatny, ponieważ pan sędzia Tuleja nie uznaje tej izby, więc teraz pytanie do pana sędziego Tulei, jak potraktuje orzeczenie nieuznawanej przez siebie izby, być może nie uzna tego orzeczenia i teraz twierdzi, a może jednak ja bym chciał być doprowadzony i zeznawać w prokuraturze. To taki paradoks mamy w tej chwili. A propos dyscypliny, jak się dyscyplinuje koalicjantów? Panie redaktor, a któż taki dyscyplinuje koalicjantów? No chyba marszałek Terlecki, bo powiedział, że państwo dyscyplinują koalicjantów. No chyba nie miał na myśli tradycyjnej XIX-wiecznej metody używania dyscypliny. Nie, to panie redaktor, pan marszałek ma czasami kwiecisty język, natomiast rozmowy z koalicjantami w tej chwili są prowadzone w ramach Zjednoczonej Prawicy, w ramach kierownictwa Zjednoczonej Prawicy i mam nadzieję, że te rozmowy przyniosą pozytywny skutek i będziemy mogli skupić się na czymś innym niż na tym, że po raz kolejny w mediach wybrzmiewa, że już Zjednoczona Prawica przegrała, już no dobrze, jej nie to może ma, o tych już rozmowach. Kto z kim rozmawia, jak bardzo są intensywne, czy przyniosły do tej pory jakiś rezultat, chociażby drobny i kiedy spotkanie na szczycie? Panie redaktor, spotkania na szczycie, jeśli mówimy o kierownictwie Zjednoczonej Prawicy, odbywają się w różnych odstępach czasowych i ale w tym tygodniu podobno ma być, czy nie? Panie redaktor, jest takie prawdopodobieństwo, ale nie jestem w kierownictwie Zjednoczonej Prawicy, w ścisłym kierownictwie, czyli pan prezes Jarosław Kaczyński, pan minister Zbigniew Ziobro i pan premier Jarosław Gowin. No ale pan jest świetnie Gowin, poinformowany, więc panie przewodniczący Komitetu Wykonawczego, więc na pewno wbrew pozorom czasami tych informacji też brakuje, dlatego tutaj nie chciałbym wychodzić przed szereg i chwalić się czymś, o czym nie wiem. A propos kwiecistego języka pana marszałka Terleckiego, koalicjanci się rozpychają. To znaczy, co robią? zaznaczają swoją podmiotowość, przekładając to na język mniej kwiecisty. Natomiast jest to oczywiste w polityce. Każda partia chce podkreślać swoją podmiotowość i mamy taką sytuację też. Bo dla mnie rozpychanie się to, jak ktoś chce więcej stanowisk, więcej władzy. Albo większy wpływ na przykład na program i na założenia, które mają być realizowane w przyszłości. Więc tutaj mamy różne aspekty i nie jest to nic złego, jeśli oczywiście pani redaktor nie prowadzi to do podziału. A podział nie służy Zjednoczonej Prawicy, potwierdzają to sondaże wczorajsze, przedwczorajsze, dzisiejsze, publikowane w niektórych gazetach. Więc w jedności siła Zjednoczonej Prawicy, natomiast podział doprowadzić może do tego, że przegra każdy ze Zjednoczonej Prawicy indywidualnie. A w jaki sposób duży koalicjant może wpłynąć na poglądy i decyzje małych koalicjantów? Jakie państwo mają metody? Panie redaktorze, nie tyle wpłynąć, ile doprowadzić do tego, aby te poglądy były zbieżne z poglądami Prawa i Sprawiedliwości. Czyli doprowadzić to nie jest wpływ, do kompromisowych. To może w drugą stronę to powinno działać. Proszę? To może w drugą stronę to powinno działać, bo kompromis polega na tym, że każda ze stron z czegoś rezygnuje. I na tym polega kompromis i w ramach Zjednoczonej Prawicy. Tutaj nie jesteśmy wyjątkiem w tej kwestii, natomiast co do efektów tych rozmów i dochodzenia do kompromisu, mam nadzieję, że niedługo będziemy mogli, że tak powiem, informować o pozytywnych skutkach tego. Ale jakie mogą być pozytywne skutki, jeżeli Solidarna Polska nie chce zaakceptować funduszu odbudowy i jaki tu może być kompromis? Bo ten fundusz odbudowy ani nie podlega zmianom, ani nie podlega negocjacjom. To jest coś, co zostało ustalone w gronie państw Unii Europejskiej, przyjęte i teraz to trzeba albo ratyfikować, albo nie. Panie redaktor, w ramach rozmów z kierownictwa Zjednoczonej Prawicy i ta kwestia będzie miała swój szczęśliwy finał, mam nadzieję, a raczej mogę powiedzieć nawet, że jestem pewien. Jestem z natury optymistą i tutaj mam co do tego pewność i liczę na to też, że w Sejmie Fundusz Odbudowy zostanie przyjęty w głównej mierze dzięki głosom Zjednoczonej Prawicy. Oczywiście, jeśli będzie tych głosów za więcej, będzie to też bardzo dobry sygnał, bo słyszymy, że taki sygnał wysyłany jest ze strony lewicy, części lewicy. Natomiast co do tej części totalnej opozycji w postaci PSL-u i Platformy Obywatelskiej, cóż, wpisują się tylko i wyłącznie w to, o czym mówią. Dlaczego pan mówi, że PSL jest totalną? Totalną to się nazwał, to Grzegorz Schetyna nazwał Platformę totalną opozycją. W tej chwili można traktować i PSL jako totalna opozycja, mówiąc, gdy mówi o tym, że będzie przeciwko Funduszowi Odbudowy, wpisując się w to, o czym mówią od kilku lat, że to PiS przygotowuje polexit. My nie przygotowaliśmy polexitu, ani nie byliśmy zwolennikami polexitu, a jak widać ci, którzy o tym najwięcej mówili, być może szykowali od jakiegoś czasu polexit. W tej chwili wpisują się w ten scenariusz polexitu. Mam nadzieję, że zostaną nie tyle skarceni, ale sprowadzeni do odpowiedniego poziomu przez ich szefostwo brukselskie, szefostwo Europejskiej Partii Ludowej. A czy to prawda, że jest taki plan, że Prawo i Sprawiedliwość chce jak najdłużej odsuwać te głosowanie tej ustawy dotyczącej ratyfikacji Funduszu Odbudowy, żeby właśnie Koalicja Obywatelska czuła się pod presją całej Europy, jeśli ten fundusz przyjmie? Panie redaktor, na razie przyjęty został ten fundusz przez 16 państw Unii Europejskiej, więc zostało jeszcze kilka państw, które rozważają i też są w niektórych na ten temat duże dyskusje. W Niemczech w tej chwili uchylono drzwi na razie do ratyfikacji, bo to też nie jest tak, że jest zgoda na ratyfikację, tylko uchylono drzwi przez Trybunał Konstytucyjny. ale też słyszymy głosy, że kilka państw tak zwanych skąpców wcale nie jest do końca przekonanych, że ich obywatele chcą ponosić... Czyli to może w ogóle upaść, ta cała idea i trzeba będzie przeprowadzać nowe negocjacje? Liczymy na to, że jednak nie upadnie i to, co zostało wynegocjowane, zostanie wprowadzone w życie. Tutaj te pieniądze dla Polski oznaczają gigantyczny skok do przodu, a jednocześnie możliwość możliwość tego, że nie odczujemy aż tak bardzo skutków COVID-u, skutków pandemii koronawirusa, bo to, że jest odczuwalny i będzie, to jest pewne, ale dzięki tym pieniądzom, dzięki temu wsparciu te skutki będzie można niwelować, a jednocześnie gospodarka będzie mogła uzyskać tak zwanego pozytywnego kopa do przodu, do góry. Dlatego panie pośle, a czy jakieś nie rozmowy... przypuszczam, żeby Koalicja Obywatelska i PSL w ostatecznym rozrachunku jednak stanęły po stronie, zaczęły realizować polexit. A czy jakieś rozmowy, panie pośle, z opozycją są w tej sprawie prowadzone? Bo na przykład Koalicja Obywatelska oczekuje powstania takiego komitetu monitorującego wydawanie tych pieniędzy. Co państwu szkodzi właściwie panie powołać doktor, taki komitet? Komitet sterujący, ale który miałby jakie zadania i tak dalej. Jeśli usłyszymy o jakichś większych szczegółach tego, to będziemy się do tego odnosić. W tej chwili komitet sterujący, czyli rozumiem, że na czele komitetu sterującego stałby Borys Budka, Robert Kropiwnicki i Sławomir Nitras. No nie, ale myślę, że tu chodzi o jakiś taki wspólny komitet ponadpartyjny. Czekamy na szczegóły, wtedy możemy się odnosić do takiej propozycji. No, w tej chwili jest to tylko i wyłącznie hasło komitet sterujący. Panie pośle, nie wiadomo jeszcze, kiedy dokładnie państwo przedstawią szczegóły Nowego Ładu. Z czym to jest związane? Z pandemią? Czy także może z wyborami w Rzeszowie? Tylko i wyłącznie, panie redaktor, nie. Tutaj odnośnie wyborów w Rzeszowie to kompletnie nie ma żadnej korelacji, natomiast... Bo taka się data pojawiła 8 maja, a 9 są wybory, ale też nie wiadomo, czy one się odbędą, bo może z powodu pandemii będą przesunięte. Panie redaktor, tylko i wyłącznie wpływ pandemii, sytuacji pandemicznej, znaczy tylko i wyłącznie sytuacja pandemiczna ma wpływ na to, czy w najbliższym czasie uda nam się przedstawić Polski Nowy Ład. Mam taką nadzieję, że to będzie kwestia najbliższych kilku tygodni. A czy Nowy Ład też podlega negocjacjom z koalicjantami, bo to jest państwa program, Prawa i Sprawiedliwości. Ale jeśli ten rząd przetrwa, no to trzeba będzie go wspólnie realizować. Więc jakaś zgoda musi być. Polski Nowy Ład jest programem, do którego także i koalicjanci mogą proponować różne rozwiązania konkretne, które w ramach naszych rozmów będą uwzględniane bądź też nie, bo tak różnie bywa, nie wszystkie rozwiązania mogą być kompatybilne z Polskim Nowym Ładem, proponowane rozwiązania. Czy kością niezgody są podatki, panie pośle? Nie mam takich informacji, żeby to był jakikolwiek rozdźwięk w kwestii Polskiego Nowego Ładu. A jest jakiś rozdźwięk, o którym pan może powiedzieć, jeśli chodzi o Nowy Ład? Panie redaktor, nie mam takich informacji, że były rozdźwięki, natomiast są propozycje, które zgłaszane są przez zarówno jednego, jak i drugiego koalicjanta. Propozycje nie do odrzucenia, czy do odrzucenia? Uwzględnienie w Polskim Nowym Ładzie, propozycje do rozmów i do wypracowania kompromisowych rozwiązań. A o co chodzi z OFE? Dlaczego państwo się nie zajęli tym projektem? Pojawiły się różnice zdań. Na czym polegają te różnice? Bo to już był taki etap, że to trochę dziwi, że na tym etapie się pojawiły różnice. To już będziemy musieli załatwić i załatwiamy w własnym gronie Zjednoczonej Prawicy i mam nadzieję, że na najbliższym posiedzeniu Sejmu ta ustawa będzie procedowana i zostanie uchwalona. To szybciutko. Kiedy powstanie projekt o pełniącym obowiązki Rzecznika Praw